धाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जुलाई 2004 पर सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश ृष्णवंधम परम ब्रह्म नाकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगदान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमस्कारं परम ब्रह्म नाकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विदूषितगदान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंद श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः एक खेत था तो एक भाई मैंने आया वो कहने लगा तुम्हारे यह बहुत अच्छे पास कोई व्यापारी बेटा था कहाँ है ये खेत में है ये दिखाओ ये तो घास है गेहूँ देखो गेहूँ अरे गेहूँ है गेहूँ है रोटी बनती है रोटी घास है घास घास नहीं है गेहूँ है हजाना ही बोला मैंने बिक्री की है व्यापारी करता हूँ व्यापारी हूँ मैं ठगाई ठगाई कहते हो बाबा ठगाई नहीं है सच्ची बात है गेहूँ हम कैसे बने गेहूँ है घास बनो बस घास दिखता है ये ना तुम्हारी गाय मैं गेहूँ खाएगी एक गाय ने एक दाना नहीं खाया तुम्हारी गाय मैं गेहूँ खाएगी काम खेत में तो सबको घास दिखता है पर खेती करने वाले को घास नहीं दिखता है मैं तो पहले बोएंगे सब गेहूँ में भी जमीन साफ कर देंगे भी बोएंगे पाया गया अंत में गेहूं निकलेंगे पहले गेहूं ही बोले गए हैं और अंत में गेहूं ही हुआ अरे गेहूं के लिए ही खेती करी घास के लिए खेती नहीं करी घास के लिए खेती नहीं करी है गेहूं के लिए करी ये हुआ है। एक परमात्मा ही थे पहले, इनमें ये नहीं हुई। अब जो उतारो भूत आदि उतारे भगवान का साथ साथ भागवत भगवान है भगवान क्यों दिखता नहीं है, ऐसे परमात्मा दिखते नहीं है, पर है क्यों, मूल में क्या थे, मूल में आदि अवतार कैसी बड़ी बात है, आदि अवतार पुरुष परस्य ये कहा छठा अध्याय खम वायु मग्नि शरल महेन्द्र ज्योतिषो द्रुमादे सरित समुद्र हरे शरीरम परमेन्द्रभूतम इतने सुगम बात, इतने सरल बात, इतनी बढ़िया बात, इतनी ऊंचे ऊंचे बात, बड़ी बाप गेहूं का एक दाना भी नहीं है, पर पूरे का पूरा खेत गेहूं का, खेत में गेहूं भरे भरे भरे बहुत अच्छा सब परमात्मा है, न जीत पहले क्या था परमात्मा ही एक ओम श्याम एक अग्नि नरवते एक ही में बहुत सुख पायो जी मैंने रावण तरह धन पाए भगवान ही उसने मालूम जाएगा नहीं हरे हरी यदि गिनते भूतम बात तो माने नहीं खोजता फिर भगवान बन जाए अरे मिलते ही भगवान के सिवाय और मिलते ही नहीं भगवान के सिवाय कोई मिलता ही नहीं सदा भगवान ही मिलते कैसे आदमी बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी विशेष बात है कितनी सुगम बात है कितनी महत्ता की बात है बस एक बात मान दो भागवत ने कहा हरे शरीर समुद्र हरे शरीर हरे शरीर हरे हरे शरीर हरे शरीर यथकृत बस काम हो गया बोलो ये बात कितनी शुभम है क्या जरूर है बस हो जाएगी बिल्कुल भगवान की कृपा हुई भगवान की बहुत कृपा हुई यद किंच भूतम प्रमेद यद किंच भूत चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरे और चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरा और सीधी शर्मा तो मानते नहीं और बदल भरा कठिन समझता कठिन तो हमारे समय आता नहीं सीधी बात मानते नहीं क्या करें बताओ बहुत सी आगे उठी दूध ले आया पेट दस मारता है फिर दूध भी जाता है मैं था मैं जानता हूं तू ही था और कूड़ा तू बने को कूड़ा हुआ और कूड़ा बाबा जी प्रसाद लठे मारता है दूध बिताता है धन दीरा बात कैसे पैसा है बताओ मान लो मान लो भगवान को मान लो बस यद खिंच भूतम पर मेरे हरे सही बहुत हो गया आज वर्ष बोलो क्या बाकी रहा साक्षात हरे शरीर भगवान का नाम उत्साह से प्रेम से गो भगवान ही भगवान सब भगवान सब भगवान नाम की प्रेम से एकदम आप भगवान।